Aydınlık senle, ufkumda güneşim dolsun hep senle. Karanlık yollarım, aydınlık senle, ufkumda güneşim dolsun hep senle. Buluştur kalpleri gerçek sevenle. Ey canım, cananım ya Resulallah, buluştur kalpleri gerçek sevenle. Ey canım, cananım ya Resulallah, ya Resulallah. Nur dolu o yüzü göreyim bir kez, sevdama şahittir bildiğim herkes. Nur dolu o yüzü göreyim bir kez, sevdama şahittir bildiğim herkes. Cemali bir görsem göçmeden son kez. Ey canım, cananım ya Resulallah, cemali bir görsem göçmeden son kez. Ey canım, cananım ya Resulallah, ya Resulallah. Gökteki yıldızlar hep salkım salkım, sen benim bir tanem, sen benim saklım. Gökteki yıldızlar hep salkım salkım, sen benim bir tanem, sen benim saklım. Kalıyorum sevdana, bu benim aklım. Ey canım, cananım ya Resulallah, kalıyorum sevdana, bu benim aklım. Ey canım, cananım ya Resulallah, ya Resulallah. Cennetin en güzel hazreti oldun, sen benim gönlümün hasreti oldun. Cennetin en güzel hazreti oldun, sen benim gönlümün hasreti oldun. Allah'a giden tek sıratım oldun. Ey canım, cananım ya Resulallah, Rabbime giden tek sıratım oldun. Ey canım, cananım ya Resulallah, ya Resulallah, Ya Resul.